grozi takie kłamstwo. Ja wiem, czym jestem i czym nie będę. Lewą dłoń układam broń. Celuję w ziemię, bo nie ma miejsca dla. Piosenka dnia w Trójce na zamknięcie tego miesiąca, na koniec stycznia. Me and That Man, kilkukrotnie do usłyszenia i w porannej audycji po 8.30 i jeszcze pewnie kilkukrotnie dziś. No i automatycznie w zestawie do głosowania. Polecamy, bo to ostatni dzwonek, by zagłosować. Kilka spraw, by skorzystać z tychże adresów mailowych, numerów SMS-owych, ale o tym potem. Na razie 8 minut po 4. Jake Buck. Trying to hurt you, but it wasn't love. No. Nie drzemiemy, nie drzemiemy. Rączki z kieszonki, pracujemy, bierzemy się do roboty, gramy. I budzimy. Ciekaw jestem, kogo właśnie wyrwiemy. Może ktoś już w robocie, może do roboty wstaje rano. Zaraz sprawdzimy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. A więc budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Wszyscy gotowi? To ostatni raz w tym miesiącu. W tym tygodniu. Mało tego. Dzisiaj nawet. Tak jak wczoraj, tak i dziś. Piątkowe trzy szybkie ciach-ciach. Wszystkiemu pozamiatane kwadrans po godzinie czwartej. Pani Agnieszka pierwsza zgłasza się SMS-owo, krótko i na temat. I to rodzynek w męskim zestawieniu dla panów. Dzisiejsza rozgrzewka korespondencyjna. Ale brawo dla pani Agnieszki. Sygnał od pana Grzegorza. Ciepło, plus 6 i trochę dmucha i kropi. Pozdrowienie dla wszystkich słuchaczy. Miłego dnia to od pana Grzegorza. Wałbrzuch melduje się na nasłuchu w pierwszym sygnale mailowym. Bardzo dziękujemy i telefonicznie pan Seweryn z Brzeska. Tak, z Brzeska, ale wywiało pana Seweryna do Norymbergi. W tychże okolicach przyrody, przepięknych zresztą, plus 9 stopni i pada. Norymberga słucha i pan Seweryn zgłasza obudność właśnie zza fajery. Telefoniczny, pierwszy sygnał korespondencyjny. Ciekaw jestem, jakie będą kolejne. Podpisujemy ostatni raz w tym tygodniu listę obudności. Bardzo proszę, mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji. 16 minut po godzinie czwartej. Nie zgadną państwo, kto to tak pięknie zagra i zaśpiewa. Looking for a monkey, właśnie nowe Pet Shop Boys w budziku na rozgrzewkę. Tak też przepięknie może być. Bardzo serdecznie witamy Państwa w nowym dniu i oczywiście mocno ściskamy tych wszystkich, którzy już na nogach, a i są tacy, którzy jeszcze próbują co nieco dospać. To oczywiście w korespondencji Państwa za chwilkę więcej szczegółów, kto i gdzie i jaka temperatura, bo myślę, że to ważne informacje na początku nowego dnia. A na początku tegoż właśnie składamy najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Ludwiki, Marceli i Jana, proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 31 stycznia, słońce obudzi się chwilkę po godzinie 7, zajdzie po 16. Z porannych rachunków wynika, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku już o ponad godzinę i kwadrans, a liczone to wszystko oczywiście od Wigilii Bożego Narodzenia, od ubiegłego roku. No tak czy inaczej dzień potrwa już nieco ponad 9 godzin. Witamy Państwa bardzo serdecznie, 20 minut po godzinie 4. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 31 stycznia. Dzień dobry Państwu. Imieniny dziś, jak Państwo słyszeli? Marceli. No to Marceli na już teraz. Lubię, gdy dzień zaczyna się, kolorowe błyski jagód czerń i zapach traw koszonych gdzieś. Lubię, gdy uśmiechasz tak do mnie się i lubię każdy dzień smakować i wyciskać każdą kroplę, każdy łyk, po nocy sen zapisać i życie układa, tak to się plecie, a wspólny mianownik zdaje się, że chyba znalazł pan Arek z Poznania, który informuje, że nie śpi, bo doświadcza jetlagu. Wrócił z Los Angeles, tam dopiero 19:15, już 20 parę. Pozdrawia wszystkich innych powracających z odległych stref czasowych pan Arek z Poznania. Taki właśnie od czasu do czasu pojawiający się sygnał od tych, którzy już albo jednocześnie już jeszcze nie poszli spać. Mocno ściskamy wszystkich tych, którzy gdzieś pomiędzy tymi właśnie południkami. Gorąco pozdrawiamy wszystkich wcześnie rano wstających, tych, którzy się szykują i tych, którzy zarywają być może kolejną noc z rzędu. No jakoś tak nominalnie chyba przyjmujemy, że rozpoczynamy nowy dzień. No jak to w budziku. Ale nim na dobre rozpoczniemy nowy dzień, przypominamy sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. No a zatem trzy wybrane wydarzenia z historii z 31 stycznia. I tak w 1797 roku rodził się Franciszek Schubert, austriacki kompozytor, twórca pieśni romantycznych, między innymi Pięknej Młynarki, Ballady Baśniowej, Król Elfów. Także pamiętamy, że Schubert skomponował ponad 600 utworów, w tym opery, msze oraz 8 symfonii. Zmarł w 1828 roku. 219 lat temu urodził się Piotr Ściegienny, działacz patriotyczno-społeczny, autor tak zwanej Złotej Książeczki, wzywającej do likwidacji wielkiej własności ziemskiej i walki z zaborcą. Ściegienny zmarł w 1890 roku. A 125 lat temu urodził się Stanisław Młodożeniec, poeta, współtwórca futuryzmu, autor opowiadań, nowel i pieśni, także autor powieści Na budzeniu. Zmarł w 1959 roku. To trzy wybrane wydarzenia z historii, a oczywiście ciąg dalszy także muzycznego kalendarza. Oj, w obfitości dziś będzie się działo, to już za niespełna godzinę. A za niecałe 4,5 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś, ale wcześniej nowe nagranie w Trójce. To Pearl Jam. Confusion is too commotion. What love is? 8 zdań na temat wiatru dziś w prognozie pogody. To chyba rekord. Punktualnie 4:30, ale to też pokazuje i zwraca uwagę pan od pogody na ważną kwestię, że wiatr w wielu miejscach dziś silny, bardzo silny i porywisty. No ale po kolei, dziś pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, no niechże się przetrze, bo w wielu miejscach deszcz ze śniegiem, padający także mokry śnieg, no ale te opady w ciągu dnia słabnące, przechodzące w deszcz. W większości regionów prócz deszczu, także i deszczu ze śniegiem, opady zanikające, ale miejscami powodujące przyrost pokrywy śnieżnej. I tak około 10 cm przybędzie tegoż właśnie, zwłaszcza w Bieszczadach. Ciśnienie niskie, ale będzie rość, jak mawia klasyk. W południe w Warszawie wyniesie 985 hektopaskali. To, co nas najbardziej chyba interesuje. Właśnie dlaczego chyba? A tym za chwilę, bo w dzień od 4 stopni na Suwalszczyźnie oraz na Pogórzu około 8 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura miejscami na południowym zachodzie. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie do stopni 11. A właśnie chyba, bo zazwyczaj zwracamy uwagę na temperaturę, rzeczywiście dziś od 4 do 11 przyzwoicie jak na końcówkę stycznia, niespotykana wysoka temperatura. No i też z zachodu będzie napływać coraz cieplejsze powietrze polarnomorskie, ale to chyba dlatego też, że dziś ten wiatr, no tyle zdań, tak się rozpisał pan od pogody, że warto zwrócić uwagę na ten silny, porywisty wiatr. W wielu miejscach do 80 km na godzinę, ale w górach nawet, uwaga, do 150 km na godzinę. Silny wiatr niech nie rozwieje naszych wątpliwości, że to jeszcze można zagłosować w plebiscycie piosenek 95-lecia Polskiego Radia. Polecamy państwu, a specjalnie na dziś wybrałem Stanisława Sojka. Nie ma to jak oryginał Tolerancji na miły Bóg. Stanisław Sojka w zestawie do głosowania w plebiscycie 95-lecia Polskiego Radia. Ostatnia prosta, bo głosowanie trwa jeszcze przez no niecałe 20 godzin. Mało czasu, króca bomba. Zachęcamy Państwa. I oczywiście szczegóły, regulamin konkursu na 95polskieradio.pl ze stron trójki. Łatwo wskoczyć właśnie do tegoż zestawu. Plebiscyt piosenek 95-lecia Polskiego Radia. Zachęcam do głosowania. A Tolerancja Stanisława Sojki na miejscu. Zresztą sami Państwo sobie poszukają, znajdą, zagłosują. No co ja będę zachęcał? 95 fantastycznych nagrań. Jest z czego wybierać. Mało czasu, ale warto. A już jutro po godzinie 10 specjalna uroczysta gala. Właśnie ogłoszenie wyników tegoż plebiscytu i mam nadzieję, że będzie wiele powodów do radości. Nasłuchuję Państwa sygnały obudności bardzo dobrze i też podglądam, bo mam taki malusieńki wizjereczek w radiu, gdzie patrzę, kto już zagłosował. Ostatnie chwile, by wziąć udział w plebiscycie 95-lecia Polskiego Radia. To ja tu sobie jeszcze będę patrzył przez ten wizjerek w radiu, a Państwo tymczasem słuchają. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut piąta. Like the moon, would I feel the silver?

oni to potrafią podnieść ciśnienie. Rage Against the Machine. Bardzo się cieszę, Państwo zadowoleni z tym muzycznego obrotu sprawy. Witamy w budzikowym gronie, bo prosił o dopisanie do listy obudzności pan Piotrek. Kanapki, buty i dochuty. Pozdrawiam, pan Piotrek z Ostrowca Świętokrzyskiego. Dopisujemy do listy obudzności. 3 stopnie i okropna zimowa ulewa. Taki klimat w Borach Tucholskich to od pana Łukasza. Za 12 minut start. Sucho i wietrznie. Piątek, jak miło. Dziś koniec miesiąca. Plan na dychę. Start o 5. Wspólnie z budzikiem to od pana Adama. Podkarpacie zgłasza biegową obudzność. Świętokrzyskie również, bo pani Mirka z Sandomierza informuje, że +2, niebo zachmurzone, opadów brak. No i pewnie też wieje jak w Keleckiem. Na nasłuchu od 22 pan Tomek dziś ponownie na linii Kruszwica Warszawski Żelań. Pan Stefcio z Mielca o tym, że wysokiego ciśnienia brak. Bądź piątek. Od pana Łukasza sygnał z deszczowej Łodzi, gdzie za oknem 4 stopnie. No mówiłem, że taki wizjerek mam w radiu, państwo w głośnikach muzyka, a ja w takim małym wizjerku podglądam sobie na deskę rozdzielczą. U pana Łukasza 4 stopnie w Łodzi, rzeczywiście pada. O, już wkrótce, jak patrzę na przebieg całkowity auta, 333 333 km. Panie Łukaszu, proszę dać znać, pilnować tego i robić dokumentację fotograficzną, bo to się nie zdarza w każdym aucie, szczególnie tym nowym, to już marzenie. 4 stopnie powyżej od pana Pawła, pan Rafał z Bielska Białej przy warsztacie, 5 i mocno wieje kawa i startujemy z kolejnymi meblami. Pani Wona z Nysy daje 6 panu od pogody, 6 z plusem dziś. Mocno wieje, ale na szczęście sucho. No już z pozdrowieniami piątkowo-weekendowymi. 4 stopnie od pani Eli z Opola i od pana Piotra w drodze do pracy. Gorąco ściskamy. No no, podnieśli ciśnienie, rejcze. No to teraz spokojnie, delikatnie, ale jakże pięknie. Na 10 minut przed godziną 5. Julia Marcel. Nie mów nic, gdy zabraknie słów. Nie daj się zwieść. Cisza to tchórz. Nie da się nabrać myśli, co rozkwita w pustce. Ogarnie cię i nie wypuści już. Oto opinie leżono w znak, oto teorie, co trafił szlak. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że jesteśmy tu? Dokoła milion w ogniu flag, a my tak wrzuceni ślepo w jakiś cud. Czasem na te zgliszcza szkoda płomieni, ale to nie tak, że nic nie znaczą. O, ja wiem, chciałeś zmieniać świat, lecz świat się zmienił. Dla jednych skończył się, a dla innych zaczął. Oto teorie, co trafił szlak. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że jesteśmy tu? Prawda, że pięknie? Prawdopodobieństwo. Julia Marcel, nowe nagranie w Trójce. Owsianka i za chwilę bieganie w ramach porannego rozruchu, chociaż deszcz nie zachęca, ale zachęca pan Grzegorz w dokumentacji fotograficznej. Jak mniemam, pewnie jeszcze wielokrotnie będą pojawiać się takie właśnie nienachalne, ale jednak skuteczne zachęty do porannego rozruchu. Jestem pełen podziwu, jak zwykle podziwiam i pozdrawiam. Troszkę łatwiejsze pewnie, bo to popołudniowo-wieczorna pora, by ruszyć się. Pani za Christchurch podpisuje piątkową listę. Ta lista obowiązkowa. Tam 18 stopni. Weekend upalny. Już prawie od progu. 12 godzin przewagi mamy. My już rozpoczynamy weekend. Nowa Zelandia na nasłuchu i pani Iza. Bardzo serdecznie dziękujemy za także właśnie sygnał z drugiego końca globusa. Sygnał od pana Wojtka w Manchesterze. Też się z samego rana pracuje. No, jeszcze to nocna zmiana, co prawda, ale już akcentujemy, że to ranek. Choć tu z kolei jeszcze godzinka w drugą stronę. No ale mocno ściskamy i życzymy spokojnej szychty. Pan Piotrek z Harrogate'u daje 8 stopni. Przestało w końcu wiać. No i przypominam, że o północy nastąpi oficjalny Brexit, pisze pan Piotrek. Ja sobie planuję podróż samochodem do Chorwacji na sierpień. A co? Ostatni raz z Unii Europejskiej będąc tutaj. Pan Piotrek z Harrogate'u śle serdeczności. Pozdrawiamy wyspy i tam słuchających słuchaczy Trójki. W nagrodę dla tych wszystkich, którzy już na nogach, proszę sobie pogratulować. 5 minut przed godziną 5, Greta. We'll be right back.